radością zapraszam. Piotr Baron. Hej, hej. Autopromocja. Trójka budzi. Tak, dokładnie. To już jest ta pora. Dla niektórych z Państwa bardzo wcześnie, a dla niektórych bardzo późno. Jakby nie było, na zegarze czwarta. Death of me, struggling these days. Oh, I feel like I can't breathe. Oh, the smoke, it fills my head. I'm spun over a thread. Sideways. Stuck into your bed, but I'm filled with dread. Well, I'm sure it's not what you meant to say, but you said it anyway. The sweet subtlety of your perfume, but it escapes the room. It escapes the room. Never gonna hear your tones play through, and I'm already falling in love with the shape of you, with the shape of you. And I'm never gonna hear your tones play through, and I'm already falling in love with the shape of you, with the shape of you. To utwór o upojeniu, jakie towarzyszy budzeniu się obok kogoś wyjątkowego. Chcesz z tą osobą wpaść na zawsze do króliczej nory, ale jednocześnie starasz się nie wyprzedzać faktów. Zdajesz sobie sprawę, że już na to za późno, ale Dobrze jest poddać się tym uczuciom, kiedy ufasz sobie. Tak mówi artysta Puma Blue o utworze Already Falling z albumu In Praise of Shadows. Utwór, który rozpoczyna nasze dzisiejsze cotygodniowe sobotnie spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Po drugiej stronie szyby Irena Dan, która dzisiejszy program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabkowski, który ten program przygotowałem i mam nadzieję, że do godziny szóstej Państwo znajdą coś dla siebie wśród dźwięków, które pojawią się na antenie Trójki. Kolejna osoba, która wystąpi, i to już za moment, nazywa się Ego Ella Mai. Jest to songwriterka, jest to wokalistka, która pochodzi z południowego Londynu i która właśnie wydała album Honey for Once. Piękne śpiewanie z niesamowitym klimatem, jest soul, jest trochę jazzu i jest ciepło płynące do uszu, a tego przecież o tej porze nam potrzeba. Down with the whole thing, you sound what down would have to say. Dzisiaj sobota, 13 dzień lutego i mam jeszcze jedną notatkę, którą się w tym momencie posłużę. W 2010 roku Hiszpania wystąpiła z inicjatywą ustanowienia Światowego Dnia Radia. UNESCO proklamowała to święto w 2011 roku, a upamiętniono nim inaugurację działalności i rozgłośni Narodów Zjednoczonych w 1946 roku. O tym Państwo będą pewnie dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia częściej słyszeli. Światowy Dzień Radia, więc może umówimy się, że dzisiejsze wydanie audycji Trójka Budzi Jazz and Bass w całości dedykujemy wszystkim nam, tym, którzy kochają radio. Może być? Oczywiście, że może być. Mamy 13 minut po godzinie czwartej. Ja wiem, że to taka pora, kiedy być może się nie chce, ale jakby Państwo mieli ochotę skontaktować się ze mną, no to bardzo proszę, najprościej będzie poprzez drogę mailową michał.grabkowski@polskieradio.pl. Powtórzę jeszcze raz, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pięknie zaśpiewała nam Ego Ella May, prawda? Jest to pierwsza artystka spośród, no mogę powiedzieć, wielu wykonawców dzisiejszej audycji, którzy tworzą dla wytwórni True Tats, wytwórni z Brighton. Teraz kolejny skład, jest to trio tym razem, które pochodzi z Los Angeles. A głos wokalistki, która się nazywa Amber Navran, o czym się Państwo zaraz przekonają, jeszcze bardziej policzek do poduszki pomoże nam przycisnąć. Nazywają się Moonchild i jak piórko delikatnie teraz poszybują na antenie. We never knew love giving you this space. All I've got to say is stuck, spinning in my head. I'm not gonna pretend, no. I should have known it'd be this hard to let you go, free my heart. The little things drive me Nazywają się Moonchild I oni, proszę sobie wyobrazić, mało znaną muzyczną ekipą są w Polsce, ale koncertowali w naszym kraju. Było to w lipcu 2018 roku w pewnej piwnicy, pewnej kamienicy w Śródmieściu w Warszawie. Ja na tym koncercie byłem. To był niesamowity klimat, kameralny klimat. No i proszę sobie wyobrazić, jak taka muzyka w takim podziemiu, takiej kamienicy mogła się sprawdzić. Mają 3-4 długogrające płyty na swoim koncie. Oprócz tego remiksy, oprócz tego wydania z okazji Record Store Day, pojawiają się na różnych kompilacjach, na których to pojawiają się artyści związani z labelem, dla którego tworzą, czyli dla wytwórni True Tats, pochodzącej z Brighton. Wytwórni, z której pochodzi kolejny artysta, który nazywa się Ben Lamdin. Jego projekt Nostalgia 77. Dzisiaj tutaj się pojawi w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Jest to muzyk, producent, DJ, kolekcjoner winyli i jeden z czołowych przedstawicieli wytwórni, o której mówię Państwu już od kilku minut i z wytwórni, której dźwięki jeszcze dzisiaj popłyną niejednokrotnie. Ben Lamdin, Nostalgia 77, to jest strasznie płodny artysta. Współpracuje z wieloma muzykami i artystami, którzy pod hasłem True Tats też występują. Mogę powiedzieć, że w ciągu 4 lat zaangażowany był w ponad 50 projektów, jeżeli chodzi o dzieła muzyczne tam właśnie nagrane. A że tam dzieją się niesamowite rzeczy, no to bardzo miło jest zaglądać do katalogu, a wytwórnia True Tats od pewnego czasu bardzo uśmiecha się do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Ale my dzisiaj uwagę skupimy na jego projekcie, tak jak mówiłem, Nostalgia 77. Proszę posłuchać, jak artysta świetnie podchodzi do tematu muzyki jazzowej. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Od czwartej do szóstej audycja Trójka Budzi, a w sobotę Trójka Budzi w rytmie jazz and bass. Tak sobie, szanowni państwo, pomyślałem podczas trwania tego utworu, że strasznie nieprofesjonalnie się zachowuję, kiedy podaję nazwę wykonawcy, nazwę projektu trochę po polsku i trochę po angielsku, mówiąc Nostalgia 77, więc muszę się zdecydować. W tym momencie wybieram język angielski Nostalgia 77 i to jest właśnie ten projekt. Kilkanaście osób związanych z tym albumem, a mowa o albumie The Guard, wydanym w 2005 roku, w marcu dokładnie, od producentów, muzyków, instrumentalistów po samego guru i mistrza projektu Bena Lamdina. I warto zauważyć taką przemianę, bowiem artysta debiutował w 2002 roku i związany był troszeczkę z innym nurtem, bardziej z heavy funkowym brzmieniem, no ale jego debiut w 2004 roku, czyli dwa lata później, zatytułowany, uwaga, Songs from My Fun Reel, czyli piosenki na mój pogrzeb, z mojego pogrzebu. I tutaj ten debiut okazał się przełomowy, bowiem artysta zaczął odkrywać jazzowy styl i w tym kierunku się zaczął rozwijać. I to jest dowód. Jeszcze raz przypomnę. Tytuł płyty The Garden, rok 2005, Nostalgia 77, dwukrotnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nostalgia 77. Niezwykła aktywność mailowa państwa o tej porze. Mamy 21 minut do godziny 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Że tak powiem, stała reprezentacja trójkowych fanów tej audycji. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Pani Teresa pisze, że zostało jeszcze jej świeżych pączków i zastanawia się, czy o tej porze sobie jakiegoś nie skonsumować. Oczywiście, że można, przecież to dobra pora do słuchania radia, do słuchania muzyki, do czytania książki albo do jedzenia pączków. Oczywiście ja żadnych pączków nie mam, ale mam jeszcze muzykę dla państwa. Ta teraz, Nostalgia 77, jeszcze raz powtórzę nazwę projektu The Garden, album z roku 2005, czyli album, który ma 16 lat. Jak artysta sam mówi, jest tutaj połączenie jazzu, soulu i technik komputerowych. No i chyba to słuchać, bo to taki nowoczesny ten jazz. Wśród inspiracji lata 60. na pewno w muzyce soul i funk, ale też słynne nazwiska jazzowe jak Sun Ra, jak Coltrane. A propos słynnych nazwisk jazzowych, no to oczywiście dzisiejsza audycja nie mogłaby się odbyć od jednego, no nie ukrywajmy, smutnego akcentu, no ale o tym wkrótce, drodzy państwo, bo jeszcze jeden drobny fragment Nostalgia 77 mam przygotowany i bardzo zależy mi, żeby teraz wybrzmiał na antenie Trójki. Nostalgia 77. Jeszcze raz powiem to dzisiaj na antenie. Jeden z czołowych producentów wytwórni True Tats. Wytwórnia True Tats bardzo często pojawia się w tym paśmie. Nie będę ukrywał, że jest to jedna z moich ulubionych niezależnych wytwórni brytyjskich, skupiająca wokół siebie artystów z całego świata. Na pewno artystów, którzy krążą w świecie elektroniki. Dobrej elektroniki. Dobrego jazzu, dobrego broken beatu, dobrego hip-hopu i jeszcze wiele tych gatunków można by było teraz wymienić. Także katalog True Tats, wytwórni założonej przez Roberta Louis, jest dosyć przepastny. Uwielbiam sobie w nim szukać, wyszukiwać nowe rzeczy. Z Nostalgia 77 związany jestem, myślę, że około 5 lat. No ale dzisiaj dopiero pierwszy raz w tej audycji pojawił się ten projekt i mam nadzieję, no i trochę też wiem, że Państwu z tymi dźwiękami było bardzo miło. 13 minut do godziny 5. Ci słuchacze, którzy bardziej czujni są co tydzień, być może zauważyli, że już drugi tydzień przerwy zrobiliśmy sobie od formacji Go Go Penguin, a przecież obiecałem takie lekcje, obiecałem, że co tydzień będziemy się szkolili, że będę Państwa zapoznawał z tą muzyką. Ale jest to oczywiście celowy mój zabieg, nie jest to coś, o czym zapomniałem, ponieważ, tak mówiąc kolokwialnie, nie chciałbym, żeby za szybko pingwiny nam się przejadły. Ale żeby nie być też taki bezczelny wobec tych, którzy tak bardzo to trio z Manchesteru lubią, to ja na dzisiaj przygotowałem coś z tego samego podwórka, mało tego, leżącego bardzo, bardzo blisko. to jeszcze raz z przyjemnością zacytuję takie powiedzenie, które sobie wymyśliłem podczas tych naszych wczesnych, sobotnich, porannych spotkań. Trójka budzi? Tak, trójka budzi, no bo jak spać przy takich pięknych jazzowych dźwiękach? Przypominam, że dzisiejsza audycja dedykowana jest wszystkim nam, tym, którzy kochają radio, którzy kochają radio z okazji Światowego Dnia Radia właśnie przypadającego na dzień dzisiejszy, 13 dzień lutego. No i dla nas wszystkich też zagrał Matthew Halsall. Rocznik 1983, tak jak Go Go Penguin, pochodzi z Manchesteru, jest muzykiem jazzowym, utalentowanym, co słychać na jego płytach, no ale też jest założycielem wytwórni Gondwana Records, a dla tej wytwórni Go Go Penguin nagrywają swoje płyty i stąd to niedaleko pada jabłko od jabłoni, co starałem się powiedzieć przed utworem, który wybrzmiał On the Other Side of the World. Pierwszy album w 2008 roku, ostatni w 2020 i mimo tego, że szczyt popularności przypadł na album numer 3, to dzisiaj skupimy się na tym debiucie, bo to ten album jest z nami dziś w radiu, a my usłyszymy się po 5:00.